Hát, folytassuk az utazásunkat, ha nem tudnátok. A Facebook egy különös szegletébe merülünk alá ebben a sorozatban. Már volt egy rész, úgyhogy nézzétek meg az előzőt, hogyha tudni akarjátok mi ez, és nem rögtön a mély vízbe akartok jönni. De hát folytassuk az utazást, még hogyha sokszor nem nagyon tudok mit hozzátenni, hanem csak így hülledezni veletek együtt, és átvezetni titeket ezen a kalandon. Még az ezoterika az még érdekes, sokszor mókás és sokszor félelmetes dolgokat tartogat, úgyhogy maradjunk egy kicsit ezen a vonalon, és aztán majd jön a hideg zuhany. Készüljetek fel tényleg. Ezoterikus, spirituális helyszínkereső Budapest. Komplett energetikai tisztításra lehet jelentkezni, a szolgáltatás fizetős, hogy nem. És akkor ez mit jelent? Ó, ezt már lekéstem, augusztus 31-én volt. Akinek tartós vagy kialakuló betegsége van, az javulást tapasztal a kezelés után. Pánikbetegségben szenvedőknek megnyugvást tud nyújtani a teljes javítás tapasztalató. Beteges féltékenységben szenvedőknél is teljes javulást tapasztalható. Pszichikus képességek előjövetele, például tisztánlátás, tisztán halás, vagy mindkettő. Életed minden területére kiad komplett energetikai tisztítás, teljes belső. Oké. Magyarországon élőknek kedvezményesen 47.000 forint. Szarul érzem magam, hogy szélhámosnak érzem magam, amiket dolgozok és pénzt kapok érte, vagy ha leülök zongorázni, kapok 582 forintot. Ezek meg itt nyomják. 47.000 forint. Külföldön élő állampolgároknak 58. De egy külön is ki lehet válogatni, hogy mi kell. Tehát teljes körű lakás tisztítással kezdünk. A lakás tisztítás részletei minden negatív energiát és lenyomatokat tárgyakból megszállók, ott ragadt lelkek, entitások eltávolítása, dimenziókapuk bezárása. Fénnyel feltöltjük a lakást, és a legvégén védelemmel pecsételjük meg a tisztítást, ez 8000 forint. Veled folytatjuk tovább. Negatív energiák eltávolítása és lenyomatok, átkok, rontás, mágia, kötések, szálak, dimenziókapuk, átjárók bezárása. Benne van egy dimenziókapu, oké? Megszállók, rátapadt lelkek, lények eltávolítása. A legvégén megemeljük a rezgésszintedet és védelemmel zárjuk a tisztítást, ez 9000 forint. Csakra tisztítás, az aura tisztítás részletei. A csakrádat megtisztítjuk, minden negatív energiától beállítjuk és harmonizáljuk. Minden egyes csakrádba színeket töltünk be. Ezzel támogatólag és gyógyítólag hatnak rád, aura tisztítás részletei, minden negatív energiát eltávolítunk az aurádból, utána támogató színeket töltünk be, szimbólumokat is kaphatsz, amelyek különböző módokon tudnak neked segíteni, védelemmel zárjuk a tisztításodat, 17.000 forint. Amúgy ezt fogok egyet rendelni, és itt a kamerákkal felveszem, hogy ezt megcsinálja. Energetikai tisztítás részletei, földelés, ebben benne van a szerv és sejtszintű tisztítás, méregtelenítés, blokkoldás és gyógyítás, lélek szinten is megcsináljuk, ami érzelmi blokkoldást és hitrendszer oldást jelent. Pozitív gondolatokat töltünk, amik gyógyítással lesznek rád, védelmet teszünk rád a legvégén, 13.000 forint. Tanácsadással zárjuk a napi programot, a tanácsadás a végén lehet kérdezni tőlem, időben 20 percet jelent. Pluszban lehet kérni az égi közvetítés, csatornázás magasabb szellemvilágból, időben 40 percet jelent, 17.000 forint. Két hét garanciát vállalok a komplett kezelésre, mivel ennyi idő alatt tisztulsz le. Az itt leírtakból bővebb információt, tájékoztatást telefonon lehet kérni. Nem rendelünk ide valami... Amúgy én is gondoltam rá. Fölvehetem ezt, amikor megtisztítják a csakrát, meg a helyet, meg a minden... Az égi kurva anyja 17.000. Siriusi és Matrixnak. Meg angyal energiának, meg fénynek, meg isteni energiának, mindenfélének. Valakinek nincsen meg a mély alvás stádium, akkor csak a felszínesen alszik. Fizikailag kipihenni magát, de energetikailag nem töltődik fel. Amúgy hogy lehetséges egy órás videóba úgy belekattintani, hogy mindegyik mondat, ami eszetlen, hogy sületlenség legyen. Szóval az azért teljesítmény. Aztán azt mindenki kiválasztja magának, hogy a saját misztérium igényének melyik a legmegfelelőbb. Tényleg, bárhova kattintok, az a mondat biztos, ami fejemet fogom dolog lesz. Ha valaki nagyon szeret. Forrás energiájával gyógyítok. 10.000 tag! Mi lenne, ha megengednéd magadnak, hogy a szervezeted 24 órás Quantum Matrix energia segítségével egy magasabb életminőséged legyen? Stresszoldás, méregtelenítés, súlycsökkentés, immunerősítés, 4G, 5G védelem, és még sorolhatnám, több száz vegyület vitaminokból áll rendelkezésre. Szeretnél te is egy saját névre szóló Quantum Matrix patikát? üzenetet, ha te is szeretnél részesedni a jóból, írok is. Érdekelnek a Matrix patika. Mert reírni is vicc, bazd meg. Matrix patika. Érdekes ez a, ez a vonal is, és tényleg kimeríthetetlen. De ami most jön, ezt a streamben, miközben streameltem, ajánlották ezt a csoportot. Ilyenekre nem is számít az ember, szóval ezért gondolom, hogy nagyon sok ilyen lesz. Majd ajánljatok ti is csoportokat amúgy a komment szekcióba, amiben be tudok lépni. Innentől kezd nagyon félelmetes, káros és veszélyes lenni az egész, amikor ilyen csoportokba egymást okosítják az emberek egészségügyi szempontból. Itt nagy kiakadások lesznek, de Facebook poklának sokkal több bugyra van, mint gondolnánk, és ez lesz az egyik. Ezt ti ajánlottatok. Természetes egészségcsoport, ez félek már káros lett. Káros lesz konkrétan. Na mindegy. Hát, remélem, hogy a spiritualitást magunk mögött hagyjuk. Zárt csoport, ahol egyformán gondolkozók és rezonáló embernek egymásnak adnak tanácsokat, kérnek segítséget testi-lelki egészségük megőrzésére. Na, itt van az, amikor elmegyünk egy károsabb irányba, hogyha egymásnak adunk orvosi tanácsokat, ahelyett, hogy az orvos adna. Bár valahol ezt lehet azt mondani, hogy természetes kiválasztódás is, de közben meg, hogyha valakit így megbolondítanak, akkor lehet, hogy ez rossz közeg. De nem gondolom, hogy ezt szó nélkül kell hagyni ezeket a... Na mindegy, megnézzük, hogy milyen dolgok vannak. Gyermekvállalásról lenne szó a mai sötét energiák idejében. Fiatal felnőttként ez nagyon foglalkoztat. Lenyűgöz a terhesség, anyasság témakör, ugyanakkor kétségeim vannak, hogy érdemes egy ilyen világba gyermeket hozni, lelket lehívni. Lehívod a lelket a rendszerből, a Matrixból, nem? Nem tudom, meddig tart ez a kollektív sötétség, ami másfél éve kezdődött, de engem alapjaiban rengetett meg. Néha úgy gondolom, hogy túlságosan szeretem ahhoz, még meg nem született gyermekem, hogy ilyen világra hozzam. Annyira szeretem a gyermekem, hogy meg se akarom, hogy szülessen. Máskor pedig azt érzem, hogy a lélek pontosabban tudja, mibe vág vele, amikor eldönti, hogy mikor és hova születik meg. Kinek mik a tapasztalati érzései ezzel kapcsolatban? A mai világban én nem vállalnék gyereket, mert milyen világ a fognak fel nőni most a gyerekek, és hogyan? Ú, bazd meg. Mondjuk itt van Klára, az helyre teszi. Ha ez a sötét kor, akkor szerinted mi volt a világháború alatt? Ha most csak egy pár napra bekapcsolnánk azt, ami akkor volt, 2 másodperc alatt full dep is lenne mindenki. Ami tényleg zseniális, hogy itt sírnak, hogy milyen korok vannak, azt tényleg... Az elmúlt 100 évben 2 világháború volt, holokauszt, 100 milliók haltak meg mindenféle vírusba, éhség volt, éhség, de nem most, most nagyon rossz korban, most nehogy megszülje egy gyereket, amikor Magyarországon valószínűleg rendes ellátást kapna, és viszonylag a jólétben élne föl, hát rettegni kell tényleg. Nagyon úgy, jó sok hozzászólás van, legalább egy érdekes kérdés vetett föl. Kedves csoporttagok! Sarkantyú okozta sarokfájdalomra, mit tudtok tanácsolni? Köszönöm szépen. Fizikoterápia 10-15 közel és rendezi a gyulladt szöveteket. Kvantum program... Én ezt használom. Hát... Konimium 3D. Köpölyezés segített. Mi nem egy... De ez csak egy ilyen őrült ötlet. Mi lenne, ha egy orvoshoz menne és kérdezné meg ezt a dolgot? De tényleg nem akarok beleszólni. Ekenek a tinktúrát csináltam fehér szirmú. 96% és alkoholom volt itthon. Hígítottam forralt hűtött vizet kb. 50%-osra. Jelenleg érlődik a konyhapulton, de már szinte fekete színű. Valamit elrontottam, vagy ez így normális, fogyasztható lesz ez? Megosztanátok a tapasztalataitokat? Hú, bazd meg. Én azt mondanám, hogy menjél orvoshoz, és kerje egy gyógyszer. Természetesen módszerekkel történő nyiroktisztításra szeretnék tanácsot kérni. Nyirokmasszázs. Oké. Kvantum. Ez a kvantum minden jó, bazd meg. Én a kvantum? Jó, hát... Írt privátba. Engem is érdekelne. De írja már neki. Na, írtam neki a kvantumról. Biológikai Szabad Egyetem. Most saját történetet hoztam. Biológikai konzulens. Most logika tréner. Muszkologika tréner. Ez... Írt! Éva üzen neked. Na, nézd! Egy copy-paste! Kvantum hullámok hangminta alapján feltérképezik, hogy épp mire van a legnagyobb szüksége a szervezetének. Ezáltal választom ki azoknak a gyógynövényeknek a listáját, amire épp szüksége van a szervezetemnek. A gyógynövények rezgés hulláma a tudatalattiba jut, ezáltal hatékonyabb gátak nélkül táplálja azokat a szerveket, ahol épp szükség van rá. Van benne illóolaj, Bach virágterápia, akupunktúrás kezelés is, minden van. A nap 24 órájában segítségemre van. Ez egy számítógépes nyelvbe fordított biobolt. Csak egy telefon szükséges hozzá. Előfizetéses rendszerben lehet igénybe venni, és már használhatod is akár azonnal. Facebook group, megyünk is, csatlakozunk. Ez valamit rám akarsz hozni, és ez vár mindenkinek a nagyszüleire. Csak azt fogod észrevenni, hogy beszippantott, és tényleg komolyan. Én is ilyen lesz. Ilyen lesz. Tisztelt csoporttagok, szeretném kezdeni, hogy a bolti instant rossz kovász porból tudnék-e készíteni állandó folyton használható élő kovász? Na figyelj, ez még egy érdemes kérdés is, nem? Küldj a linket. Bejutottunk. Aha, ezt kéne letöltenem. $100 per hó. És gondolom ez a saját linkje. Ja, és akkor utána enged be a csoportba, hogyha előfizettem. És akkor itt kifizetem. Add már a kártyád! Tényleg érdemes lenne egyszer befizetni egy ilyenre és tovább menni. No refunds. Oké, nyilván. Gondolom, hogy milyen egyszerű lemondani. Kéne csinálni egy bankkártyát, amit csak az ilyenekre használok amúgy. Te jó Isten. Na ez a lehangoló. Sziasztok, köszönöm a lehetőséget. Azt szeretném megtudni, hogy van egy 2 éves fiam, akinek az agyában találtak valamit még februárban. Én azóta azon kattogtam, hogy magamon dolgozok lelki-szellemi síkon, mert úgy gondoltam, hogy ő még kicsi, az ő probléma igazából az enyém. Ő kb. Csak egy tükör, és minden elváltozás lelki eredetű. De az utóbbi hetekben elbizonytalanodtam. A kurva Isten. Na ez, innentől kurva veszélyes ez. Szerintem minden orvoshoz, és hagyd, hogy az orvos kezelje. Ki az, aki úgy tekint a gyerekére, hogy igazából az enyém, ő kb. Csak egy tükör. Mi a redvás? Szóval ti mit gondoltok, mik a tapasztalatotok? Lehet egy 2 éves gyereknek önálló baja? Elváltozása, kilengése? Vagy anyát kell csak kezelni? Vagy anyát és a gyereket együtt? Mi a geci? Hát én ezt nem hiszem el, bazd meg. És az emberek fejében vannak dolgok. Én kimegyek egy kicsit szívni egy friss levegőt. És ezek az emberek itt köztünk járnak. Itt lárnak, itt az utcán, itt mennek. Lehet, vannak kommentek is. Ne. Nem akarom. Sok mindenben lehet az oltásokban lévő fémektől is. Daganatot, autizmust, idegrendszeri problémákat is okozhat. Jó van, Anikó. Nem magadat pörges, mert azt a gyerek is sinli meg. Kezeltes, természetes módszerekkel. Ha autizmust jelei jelentkeznek, a C-peptidet javaslom. Az egyetlen agysejt és idegrendszeri regeneráló természetes szer. A gyerekek 2 éves... 10 éves kora körül érkezik a meglepi, még akkor is, ha bizony te figyelmes vagy, és oda anyuka vagy. Légy szíves, tedd meg magadért és a gyerekedért, hogy óvakodsz a spiri befolyásról, valójában lehúzó erőktől. Eredet tiszta szívű gyógyítókat, van belőlünk bőven. Hát van, bazd meg. Anya-apa kapcsolat rendben van? Én erre is ránézni. Szegény gyerek, bazd meg. Agyában van valami, és azt mondják, hogy én azt nem hiszem el. Ott van. Szerintem inkább legyél hálás a mennyei atyának minden nap. Fogalmazd meg magadnak, és 3-szor köszönd meg. Például hálásan köszönöm, hogy egészséges a kisfiam. Köszönöm. Szerintem még kopogd is, és fordulj körbe 3-szor, faszfej. A pohárra, az üvegre tegyél címkét, egészség, boldogság, szeretet, ami éppen jó nek. Jön? Nem lehet! Takarodjál el! Ne! Ne! Következő az leszeres. Azt mondják a gyerek, 7 éves koráig az anyját kell kezelni, de attól a gyerek is gyógyul. Ez semmire meg... Ez nem vicces, ez kurva szomorú. Csak láttam, mondani a gondolat. Hát az... Szia, szerintem közös a karma, és nyilván az övé is az előző életre érdemes oldani. Köztünk járnak. Nem hiszem eljött. Mi a fasz ez? Egyébként mindig én is tükörként nézek ezekre a dolgokra, és saját teremtésemként. Szerintem abszolút jó úton vagy. Dolgozz magadon most minél többet. Kívánom, hogy történjen minden a teremtő legmagasabb nézőpont szerint a legjobb úton módon. Amúgy remegek. Lehet önálló baja is, azt írja valaki. Hoppá. Ne csak az anya vegye magát gorcsó alá, hanem még ki. Az apának is ugyanolyan része van benne, és a környezetnek is, amiben él. Hírj segítséget biológokás orvostól. Vagy konzulens. Igen. A kisfiam nagyon csomónyos eczémával küzdött 2 hónapos kor óta, elmentem családállításra. 1 hónap múlva gyönyörű volt a bőre. Csak nyeredsz azzal, hogy segítséget kérsz, még akkor is, ha nem oldódik meg a probléma. Összetett a kérdést, azt mondja Enikő. Ő úgy választott téged ebben a leszületésben, hogy tudta azt is, hogy a segítségére leszel. Nagyon jó a hozzáállásod, elcsendesedve bemész a szobába, ahol egyedül lesz legalább 20 percig, az elme kattog, próbál kiadni a játékból, és redd fel hangosan a kérdés, miben segíthetek, mi a dolgom, és figyeld meg a jeleket, jönnek és ott vannak. Nézd be meg ki az ember. Tényleg? Ezeket fel kell jelenteni a faszomba, mint téged. Jól érzed, a gyermek és anya együtt, oké. Okay. Lehet az övés, de anya még ilyenkor eljárhat a nevében helyette. Gondolod el, hogy baja van a gyerekednek, és bemegy az anyuka az orvoshoz. Na, kezeljetek. Anyát és gyermeket? És hol marad az apa? Vár, itt egy racionális ember. Vajon mi az a valami az agyban? Először is lelkalappal hozzáállásod előtt. Lehet a kisfiúnak előző életében életfeladotta ez a testi tüneti problémával. Lehet tükröt tart neked, mint az édesanyjának, hogy volt valami neked 2 éves korodban, amire fény deríthet. Minden lélek pontosan tudja miért, és mikor jön erre a földre szerintem, és nem véletlenül választanak szülőt élethelyzeteket. Mit hoz elő belőled az új helyzet? Lehet neked is lehetőség erre, hogy egy régcipelt generációkon, előző életeken át terhet le tudj rakni, szembe tudj nézni vele, kitartást kívánok neked, és de nemes feladat előtt. Kezdődik. Wifi, mikrohullám. Ami a fizikai környezetet illeti, használsz a mikrohullám és sütőt a baba ételhez. Van-e wifi a lakásban? Telefon, stb. Vannak, akik nagyon érzékenyek az elektromágneses sugárzás. Az 5G-re is. Bazd meg, ez erről külön rész lehetne csak erről a komment szekcióról. Kérem az őrangyalaimat, hogy vegyék fel már is maira kapcsolatot apa, anya, gyerek őrangyalaival. Ülj már le! Ülj már le! Ezek után, amikor most már visszagondolsz, hogy olvasztok a maszban lévő kukacok, az képest ez pakan segge, bazd meg. Múltkor a Miló náthás volt. Igazából csak nekem kellett volna kifújni az orromat, és rendben lett volna. Tényleg ezt nem hiszem el, amit látok. Azt hiszed, hogy jó, most már láttunk mindenféle hülyeséget, de amikor már láthatóan szegény, ártatlan gyerekek szopják meg az agyhalottságot, az valami vérlázító. Ilyen fórumokat kéne figyelni az ilyen hatóságoknak, hogy kimenjenek, és így ne haragudj, beteg a gyereked, és de hát kezeltetem magam. Ne haragudj, akkor most visszük el a gyereket. Ebből mekkora balhé lesz, amikor ebből kirakom a videót. Állni fog a bál. Mit képzelsz magadról? De hát a kvantum... Igen. A kvantum, amit még nem fizettem be, mert $100. Napkitörések, azaz tűzeső várható a következő napokban, amik úgy hatnak ránk, mint a villámcsapás. Mi várható a testi-lelki szinten? Minden olyan tünet, ami tüzes jellegű. Na, nézzük, milyen tüneteink lesznek. Hőemelkedés, láz, nehéz emésztés, megemelkedett vérnyomás, a szív fokozott igénybevétele, tüzes jellegű bőrreakciók, rángató izomreakció, fejfájás, hányinger, szédülés. Hát kurva szar napjaink lesznek, hogy nézem. Nézzük, mit tehetünk, hogy enyhébbek legyenek a tünetek. A 10 minden pohár vízre kérjük az áldást, és igyuk meg. Mindenki annyit igyon, amennyit a szervezete kíván. Higítsuk a vérünket almaecetes meleg vízzel, C-vitamin porral, omega-3-mal, solykor acetylacilsavval, oké, mindegy, biztos azt olvastam föl. Keveset eszünk, nélkülözzük a húsok, fehérjék, lisztet tartalmazó ételek fogyasztása, leveset, tehát rizst, párolt zöldségeket fogyasszunk. Mondjuk a rizsben van, meg a levesben is lehet fehérje, szóval mindegy. Ahogy amúgy még a zöldségekben is. Minden nap táncoljunk a kedves zenénkre, reggelente nézzünk a napba. Felváltra takarjuk le egy-egy szemünket, és egy szemmel koncentráljunk a napkorongra. Mindaddig, amíg a könyv ki nem esik a szemünkből. Mi a fasz? Biztos itt lenne egy szemész, akkor sírna. Sírna. Most ezt fel kell dolgoznom, amiket itt látunk. Szóval van hogy kiégek, de ezek olyan szintre lesülyeztenek, hogy ez borzalmas. Gondolom, mondanom sem kell, hogy ne nézzetek a napba folyamatosan, amúgy sem. Főleg addig nem, amíg a könnyetek ki nem csordul, mert az nem tesz jót a szemeteknek. Jó? Teki, gyere már! Reggelente nézzünk a napba. Felváltva letakarjuk egy-egy szemünket, és egy szemünkkel koncentrálunk a napkorongra, mindaddig, amíg a könyv ki nem esik a szemünk. Mindaddig, amíg a könyv ki nem esik a szemünkből. Ez a jel, hogy napenergiával feltöltődött a szemünk, és kitisztult. Ugyanezt elvégezzük a másik szemünkkel is. Áldott napunk energetikájuk egész napra feltölt, és olyannyira táplál, hogy csökken az éjséges szemünkben. Ez nem hiszem, hogy igen, létezik, az hogy lehetséges? És van, aki ezt tényleg utána megcsinálja, és néz a napba, és kicsordul a könyve. Várjál, ezeket bassz meg, be kéne zárni. Tömlődsz. Lányom, szerotonin hiány, gyanús. Mivel segíthetem testileg, lelkileg, külsőleg, belsőleg? Nézzük a hozzászólásokat. De ez az ember már menj lejjebb. Ő mindenhova ír, és mindent tud. Na várjál, nézzük meg, mit ajánlanak. Hagyd tegyem már fel a rizsemet, mert megyünk. Jó. Na várjál, Mária megmondja a tutit. Hát szerintem ezt a problémát sejtszinten kell orvosolni. Amíg sejtszinten nincsen rendben, addig sajnos nem fog érkezni a várva várt eredmény. Írok privibe. Nem szabad hagyni. Hú, ez jó lesz. Nem. 10 évvel ezelőtt is ugyanez volt a gyermekemnél, fiú. Semmi nem hatott rá, így igen kemény dologhoz folyamodtam. Mert szeretem. Megfenyegettem, hogy ha nem hoz 2 héten belül barátot, haza kikapcs a számítógép. Nagyon jámbor lélek vagyok, megjegyzi. Hazahozta az első barátot 10 évesen. Meg kell tanítani őket beszélgetni. Elvittem cserkészetre, ahol a barátság az egyik legfontosabb emberi kapcsolat. Akkor is vittem, amikor nem akart, mert rá tudtam venni, hogy egyre jobb lesz. És eznek mi köze ez az egészhez? Hú, bazd meg. Egymás gyógyító emberek. Zseniális. Akinek esetleg még van halálfélelme, akkor itt van, mit kell bevenni. 20 g ánizsmag, kávé darálón ledarálva, 30 g kakukkfú, 20 g oregano, 20 g citromfő, 10 g zsája, ez 100 g összesen. Tárnak naponta egy evőkanál 3 dl forró vízhez, hagyjuk egy órát állni, és melegítsük újra 40 Celsius fokra, leszűrve mézzel isszuk. A rettegés miatt túlszaporodhatnak bennünk a vírusok, a gombák, és annak következményeként rengeteg nyák termelődik a szervezetben, hogy az elhalt szöveget regenerálják. Minél nagyobb volt a félelem, annál több lesz a nyák és a slime, annál agresszívabb lehet a köhögés. A félelem. Amit leírtál, kedves tudós Heidi, az maga a csoda. 700-an lájkolták. 700. Ez kemény ez a csoport. 3 körmöske furódott a jobb oldali szemembe. Hagyd. És bazd meg, ide ír, nem az orvoshoz megy. Amikor már szegény gyereknek az egészségügyi problémáit oldja meg épp a Facebook, akkor az már zavaró. Szóval azon már nem lehet nevetni se. Ilyenekre azért nem számítottam. De még nagyon sok Facebook csoportban benne vagyok. Ki fogom válogatni most a következőnél előre, hogy mik jöjjenek, és nagyon fincsi dolgok jönnek. Még a politikai csoportokba, pénzlehúzás, spirituális, mindenféle dolog, arra pár elő is fizetek majd, hát ha még mélyebbre tudunk menni. Most a mostaniakat is azért utána nézek, lehet, hogy befizetek párra, és akkor a következőnek, amikor újra alámerülünk, akkor olyanokkal szembesülünk, amire lehet, hogy még ti se vagytok felkészülve. Lehet, hogy még ti se vagytok rá felkészülve, szóval addig is vigyázzatok a nagyszülőkre, akik Facebookoznak, bár nem tudom, mit lehet csinálni ezzel. Sajnos ez ilyen, úgyhogy nem is tudom, amikor mi a teendő. Ezt csak így nézze az ember, vagy tenni is kell valamit? Figyelik a hatóságok ezeket a csoportokat, vagy ez csak így szabadon lehet garázdálkodni? Érdekes. Most kaptunk egy kis ízelítőt 2 rész erejéig a Facebook érdekes világából, érdekes csoportjaiból, és higgyük el, hogy ez még csak jég egy csúcsa. Még nincs vége ennek a sorozatnak, de hát túl nagy adagokban sem kéne fogyasztani, mert tényleg kiakasztó. De ez egy olyan világ, ami elborzaszt, de közben a mélyére akarsz ásni. Felveszem a kapcsolatokat emberekkel, akár új felhasználókat hozok létre. Befizetek egy-két ilyen ezoterikus dologra is, vagy bármi ilyesmire, hogy meglátjuk, hogy ez a pokol, ez milyen mélyre vezet. Ránk férne egy kis pozitivitás, nem? Ez a hangulat, ez túl bajos. Most már a pozitivitás jön, úgyhogy várjatok. Sokkal jobb. Na, szóval gondoltam, hogy mostanában egy kicsit sokkal negatívabb téma volt, úgyhogy a következő téma az egy pozitív téma lesz, és csak pozitív dolgokat fogok mondani, mert szeretnék mutatni nektek pár dolgot, ami szerintem tetszene pár embernek, úgyhogy legyen ilyen is. A világ nem csak ilyen szörnyű, mint itt láttuk, de most legalább egy rész erejéig szusszanjunk le, és egy kicsit legyünk pozitívak, legalább egy rész erejéig. I just want you to tell me.